Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Oganga Beyaz Büyücü 1. Bölüm. Yazan Leyla Onat. Dramaturg Bilge Bölükbaşı. Yöneten Semih Sergen. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Nebi Tam Yüksel. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Louise Alpay İzbrak, Helga Ümit Sergen, Sophie Füsun Günuğur, Johan Cahit Öztüfekçi, Albert Harun Can, Misha Berin Öney, Yujin Münş, Volkan Özgömeç. Bu Albert. Ah, oğlum gerçekten çok güzel çaldı değil mi? İnanamıyorum Helga. Albert henüz küçücük bir çocuk. Oğlumun bir dahi olduğunu görmüyor musun Sophie? Yok canım, yok canım. İnsanın babası rahip olunca böyle küçük yaşta kilisede org çalmayı kolaylıkla öğrenebilir tabii. Aa, sen ne biçim amcasın Johan? Yeğeninin gerçekten bir dahi olduğunu niçin kabul etmek istemiyorsun? Oğluma haksızlık etme Johan. O gerçekten olağanüstü bir çocuk. Ama biliyorum, sen bana takılmak istiyorsun, öyle değil mi? Bu doğru Louis. Kocam seni kıskanıyor. Ne de olsa kendisi sıradan bir öğretmen. Yo, hiç de değil. Ben okul müdürüyüm. Ama Louis daha iyi bir meslek seçebilirdi. Albert'i unuttuk. Louis, oğlumuz senden bir işaret bekliyor, hadi. Haklısın. Bu kadar yeter Albert. Yanımıza gelebilirsin. Ama ben Albert'in amcasıyım ve onun da babası gibi ziyan olup gitmesini istemiyorum. Oğlum ziyan olmayacak. O iyi bir din adamı olabilir, tıpkı benim gibi. Ya da bir müzisyen. Müzisyen olamaz mıyım baba? Elbette olabilirsin oğlum ama... Çocuğu etkilemeye çalışma Louis. İki kardeş yine tartışmaya başlamayın lütfen. Sophie haklı. Sonuçta oğlumuz ne olmak istiyorsa o ne olacak, hele büyüsün. Ben büyüdüm anne. Henüz 12 yaşındasın yavrum. Daha önünde uzun yıllar var. Albert çok olgun bir çocuk. Her şeyi yaşından daha büyük biri gibi yapıyor. Evet ama bu her zaman doğru bir davranış değil. Geçenlerde müzik öğretmeni bana bir olay anlattı. Ne olmuş? Öğretmen sınıfta tek parmakla melodiler çalıyormuş. Bizim ukala kalkıp niçin melodiye armoni eklemediğini sormuş. Öğretmene mi? Evet. Düşünebiliyor musun? Biz çocukken öğretmenlerden ödümüz patlardı. Onları eleştirmek bir yana... Ama öğretmenim bana kızmadı. Evet, pek kızmış gibi görünmüyordu ama içerlediğinden eminim. Yıl sonunda karnemdeki nottan belli olur mu? Hayır, öğretmenim hiç kızmadı. Hatta kendi bestem olan armoni bir parçayı çalmamı istedi. Çaldın mı? Evet anne, çok da beğendim. İyi. Bari öğretmen müzik bilgisini artırdı mı? Hayır, hala tek parmakla çalıyor. Gördüğünüz gibi çok bilmiş bir çocuk sahibi olmak kolay değil. Öyle söyleme Louis. Keşke bizim de bir çocuğumuz olsaydı. Tanrı bize bu mutluluğu vermedi. Ya. Hele Albert gibi bir çocuk sahibi olmak için neler verirdik. Değil mi sevgilim? Doğru. Albert'i gerçekten çok seviyoruz. Kardeşlerimi sevmiyor musunuz? Aa, sevmez olur muyuz? Hepinizi seviyoruz. Ama senin yerin bambaşka küçüğüm. Ben de sizi seviyorum. Seni de Johan amcamı da. Yemekten sonra bana okulunu anlatır mısın? He? Siz acıkmadınız mı kuzum? Benim karnım zil çalıyor. Uzun yoldan geldik. Doğrusunu isterseniz açlıktan ölüyoruz. Hadi eve gidelim, yemeğimiz hazır. Senin çok iyi bir aşçı olduğunu biliyorum Helga. Şimdiden ağzım sulandı. Anne, bir dakika. Ne var Albert? Anne, kapıda yaşlı bir adam vardı. Karnı da çok açmış. Belki hala bekliyordur. Yine onu eve davet etmedin umarım. Ama karnı çok açtı. Albert, senin eve çağırdığın dilencileri doyurmaktan bıktım usandım yavrum. Sana geçen defa da söylemiştim. Ona biraz para veririz. Gidip karnını doyurur, tamam mı? Ama nerede? O nerede doyuracağını bilir. Gel gidip parasını verelim hadi. Ah, bu çocuğun iyilikseverliği yüzünden tüm ülkenin dilencileri kapımıza dayanacak. Duyan geliyor. Albert çok duygulu bir çocuk Helga. Ama gereğinden fazla. Aşırı duygulu olmak insanın başına iş açar. Yok canım, o akıllı bir çocuk. Neler yaptığını bir bilsen. Geçenlerde okuldaki bir çocukla bilek güreşi yapmış. Çocuk Albert'ten daha büyük olduğu halde yenilmiş. Bunun üzerine çocuk, senin gibi haftada iki kez et yeseydim ben de senin kadar güçlü olurdum demiş. Zavallıcık, demek yoksul bir ailenin çocuğu. Evet, ama sonra ne oldu bir bilseniz. Ne oldu? O günden beri Albert et yemiyor. Ya, etten nefret ediyor. Oo, bu gerçekten çok kötü. Dahası da var. Yoksul çocuklar palto giymediği için o da paltosunu giymiyor. Ayaklarına da en eski pabuçlarını geçiriyor. İlginç bir çocuk. Çok ilginç. Ya, onu hiç anlayamıyorum, hiç. Aa, Louis bize işaret ediyor. Hadi gidelim artık. Gülsbah gerçekten çok güzel bir kasaba. Öyle değil mi Albert? Evet, ben çok seviyorum. Buradaki doğa hiçbir yerde yok diyebilirim Sophie. Her yer yemyeşil. Kaisberg'den buraya gelirken çok üzülmüştük. Oysa Kaisberg bizim doğup büyüdüğümüz topraklardı. İyi ki gelmişsiniz Helga. Burası bir cennet. İşte geldik, bu dükkan. Şapkacı burası mı? Ha, vitrinden hiç belli olmuyor. İçeride çok güzel şapkalar var. Hadi Albert, önden gir bakalım hadi. Oo, dükkan sahibi başka bir müşteriyle ilgileniyor. En iyisi biz kendimiz seçelim. Aa, şu kep bir harika. Evet, Albert bunu almalıyız. Hayır, o çok pahalı. O da ne demek? Bu kep benim sana armağanım olacak. Hayır, ben onu giymem. Peki şu kırmızı kepe ne dersin oğlum? Ha? Onu da istemem. Aa, bak işte bu harika. Önünde bir yelkenli resmi var. İstemem, o da olmaz. Aa, buldum bakın. Bunun fiyatı da iyi. Albert'e de çok yakışacak. Hı-hı. Hadi giy bakalım oğlum. Beğenmedim anne. Aa, hele bir giy bakalım yavrum. Hayır, giymeyeceğim. Peki sen nasıl bir kep istiyorsun oğlum? Ha? İşte şunlardan. Şu kötü kasketlerden mi yani? Anlayamıyorum. Bu benim armağanım olacak Albert. Sana en iyisini almak isterim. Ben en iyisini istemiyorum. Yoksul çocukların giydiği kepten istiyorum. Gördün mü Sophie? Sana anlatmıştım. Pekala, madem öyle istiyorsun al geçir başına bakalım. Sen uzatır mısın anne? Al bakalım. Çok güzel. Güzel değil mi? Nasıl da mutlu oldu. Ya. Şaşılacak bir çocuk. Hala Albert'in okulunu bitirdikten sonra öğrenimini sizin yanınızda sürdürmesini istiyor musun Sophie? Hı? Böyle bir çocuğa dayanabilecek misin? Onu çok seviyorum Helga. Oğlum gibi. Amcası da öyle. Yanımıza geleceği günü de iple çekiyoruz inan. Ne oluyor burada böyle? Adela niçin ağlıyor Albert? Ben... Aa, kardeşini sen mi ağlattın yoksa? Ben istemedim. Ona vurdum ama istemedim anne. Aa, kardeşine vurdun mu? Bunu niçin yaptın Albert? Oyun oynuyorduk. Ama öyle beceriksiz ki bir türlü istediğimi yapmadı. Beni kızdırdı anne. Çok kötü yavrum. Sen böyle şeyler yapmazdın. Nasıl oldu bilmiyorum. Özür dilerim Adela. Özür dilerim anne. Bir daha kimseyle oyun oynamayacağım. Oyun oynayabilirsin yavrum ama şiddet kötü bir şey. Hayır. Bir daha kimseyle oyun oynamayacağım. Peki. Abin seni bekliyor. Nişe ava gideceğinizi söylemişti yavrum. Evet, unutmuşum. Beni bağışla Adela. Bir daha asla sana vurmayacağım. Bir daha kimseyle oyun oynamayacağım. Çalıların arkasına gizlen Albert. Kuşları ürküteceksin. Onları öldürmekten hoşlanmıyorum Nişe. Bunu biliyorum. Seni öldürmeyeceksin ki. Yanımda dur yeter. Ne güzel kuşlar. Ben hayvanları çok seviyorum. Geceleri yatarken Tanrı'ya hayvanları da koruması için dua ediyorum ben. Şşt, sus. Kapa çeneni. Sen hayvanları sevmiyor musun Nişe? Sevmek başka şey, öldürmek başka. Hiç olur mu? İnsan sevdiği bir hayvanı öldürebilir mi hiç? Bak Albert. Yaşamak için onları öldürmek gerekir. Bunu artık öğrenmelisin. Ama bu hiç adil değil. O zaman et yiyemeyiz. Yemeyelim. İnsanlar et yemeden yaşayamaz mı? Yaşayamaz. Bu doğru değil. Öğretmenimiz diyor ki proteini etten başka gıdalardan da alabiliriz. Şşt! Kendini kapatacak mısın Albert? Ama sen yanlış biliyorsun. Seni yanıma aldığıma pişman etme beni. Dur Mişa, dur! Kaçırdın kuşları, sersem çocuk. Ne yapmak istiyorsun sen? Korkuyorum Mişa. Hadi geri dönelim biz. Korkacak ne var? Kasabanın yakınındayız. 2 adımlık yer. Ya yabani hayvanlar varsa? Ay, buralarda yabani hayvan olmadığını sen iyi bilirsin. Ama ille gitmek istiyorsan hadi git. Ben kalacağım. Hayır. Seni yalnız bırakmak istemiyorum. O zaman sessiz ol ve beni engelleme. Şşt, bak. Kuşlar yeniden kondu. Şimdi nişan alacağım. Ve kesinlikle birini vuracağım. Ama Mişa. Şşt, gürültü edip kuşları yine kaçırırsan elinden çekeceğin var. Sus ve olduğun yere çök. Ben demek istiyorum ki... Yine kaçırdın kuşları. Tanrı aşkına niye bağırıp duruyorsun Albert? Sen nasıl bir çocuksun? Seni anlamak çok zor. Öldürmeyeceksin değil mi Mişa? Bak, bak ne güzel uçuyorlar. Lütfen, lütfen onları öldürme. Peki. Hadi düş önüme de eve dönelim. Mülhavzene hoş geldin oğlum. Ben de sizi özledim. Bir dakika amca, bavulumu alayım. Dur. Ben alırım. Buyurun paranızı. Teşekkür ederim. Albert, çok memnunum. Buraya geldiğine memnun değil misin? Günsbah'ı çok özleyeceğim. Mülhavzen de güzel bir yerdir. Seveceğinden eminim. Hem buradaki ortaokul çok daha iyi. Biliyorsun Mülhavsen Günsbah'a göre çok daha büyük bir yer. Biliyorum. Beni okutmak için bu zahmetlere girdiğinizi de biliyorum. Hadi içeri girelim. Gördün mü? Evimizde bir piyano var. İstediğin gibi çalışabilirsin. İstersen sana bir de müzik öğretmeni tutarım. Bu harika olur. Ne dersin Albert? Evet, teşekkür ederim. Hayır. Olmuyor Albert, olmuyor. Özür dilerim Bay Münş ama Albert çok iyi çalıyor gibi geldi bana. Hayır Bayan Sophie, sanırım anlamıyorsunuz. Gerçekten anlayamıyorum. Bakın, Bu çocuk etime baktan bir diken gibi. Ne demek istiyorsunuz? Demek istediğim şu. Bu çocuk müthiş inatçı. Zaten tepesindeki saçların dimdik duruşundan belli. İnadı yüzünden bir gün başı belaya girecek. İzin verirseniz Bay Münş, bir şey söylemek istiyorum. Dik ya da yatık saçlar karakteri göstermez efendim. Çok olsun Albert. İşte bu zekası için onu çok seviyorum. Ama bir de sözümü dinlese. İstediğiniz gibi çalmıyor mu? Hayır, o kendi istediği gibi çalıyor. Eminim bir dahaki sefere çok daha iyi olacak Bay Münş. Umarım. Şimdi beni dinle Albert. Şu notaları al bakalım. İşte şurası. Mendelssohn'dan bir parça. Haftaya kadar bu parçayı hazırlamanı istiyorum senden. Beni duyuyor musun? Evet efendim. Aslında sen bu kadar güzel bir müziği çalmayı hak etmiyorsun. Biliyorum, mahvedeceksin. Daha öncekileri mahvettiğin gibi. Ama ben... Söyleyeceklerim bu kadar küçük bey. Bir çocukta duygu yoksa ben ona hiçbir şey veremem elbette. Baymış. Haftaya görüşmek üzere küçük bey. İyi günler Bayan Sofi. Geçti. Birdenbire öfkelenip gitti. Garip bir adam. Bence de öyle. İstersen öğretmenini değiştirebiliriz. Ama hayır hayır. Haftaya öyle güzel çalacağım ki söylediklerinden utanacak. Heyecanlanacak ne var Sofi? Bu bir sınav değil ki. Albert Bay Münş'ün sözlerine çok kırıldı, çok da üzüldü. Bütün hafta boyunca durmaksızın piyano çalıştı. Hatta okuldaki derslerini bile ihmal etti. Biliyorum. Şimdi kendini kanıtlamak zorunda. İyi öğretmen öğrencisini böyle harekete geçirir işte. Ama biraz kırıcıydı. Bence işe yaramış. Çok güzel çalıyor. Bitirdi. Hı-hı. Aman Tanrım, Bay Münş beğendi mi acaba? Hadi odaya girip bakalım. Evet. Bay Münş, nasıldı, iyi miydi? Bu inanılmaz bir şey. Yine mi istediğiniz gibi olmadı? Çocuk bir harika. Bir haftada bir yıl atladı sanki. Böyle bir şey nasıl olabiliyor anlamıyorum. Çok çalıştı Bay Münş. Teşekkür ederim Albert. Beni çok mutlu ettin. Ben de teşekkür ederim efendim. Bundan böyle kilisede ork çalmana da izin vereceğim. Bunu çok isterim efendim. Güzel. O halde ver elini tokalaşalım Albert. Sonunda seninle gerçekten buluştuk. Günaydın Bayan Sofi. Günaydın Bay Münş. İçeri girmez misiniz? Teşekkür ederim. Bizim delikanlı ev değil mi? Evet, Albert ders çalışıyor. Biliyorsunuz lisedeki dersleri bayağı ağır. Biliyorum, biliyorum. Üstelik o sıradan bir öğrenci değil. Benim yardımcım. Bu hafta sonu Münheim'deki kilisenin orgunu tamamıyla ona bırakacağımdan haberiniz var mı? Evet, Albert anlattı. Ama o henüz 17 yaşında Bay Münş. Doğru hareket ettiğinizden emin misiniz? Elbette. O mükemmel bir müzisyen. Bunu sizden işitmek ne güzel. O çabuk öğrenen, çok yetenekli bir genç. Oturun Bay Münş. Şimdi Albert'i çağırırım. Sağ ol. O da geldi. Hoş geldiniz Bay Münş. Merhaba Albert. Nasılsın? İyiyim efendim ama dünkü Tannhauser operasını dinledikten sonra kafam çok karıştı. Neden? Yoksa beğenmedin mi? Beğenmez olur muyum? Wagner müthiş bir besteci. Müziği beni öyle etkiledi ki kendimi bir türlü derslerime veremiyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Benim başıma da buna benzer şeyler gelmiştir. Biliyorsunuz babam benim bir din adamı olmamı istiyor. Evet ama seçimini sen yapacaksın. İşte bu ikilemi bir türlü aşamıyorum. Müzik bizi huzur bulamadığımız bu dünyadan alıp barış dolu bir ortama götürüyor. Ondan vazgeçmek zor. Ben müzikten hiçbir zaman vazgeçmezdim. Sizinle birlikteyken ben de öyle düşünüyorum. Ama tatillerde eve gidip de babamı çalışırken görünce ona çok özeniyorum. Her iki alanda birden çalışamaz mısın Albert? Bilmiyorum ama seneye kesin bir karar vermem ve ona göre üniversiteye başvurmam gerekecek. Sanırım bu çok zor bir seçim olacak. Özür dilerim efendim. Ben Charles Marie Widor'u arıyorum. Evet benim. Yoksa siz... Albert Schweitzer. Sizi telefonla arayan bendim. Buyurun içeri girin Albert. Teşekkür ederim. Sizi görmek en büyük emelimdi. Öyle mi? Buna sevindim. Beni görmek için mi Paris'e kadar geldiniz? Evet, evet. Bu yıl üniversiteye başlayacağım. Teoloji ve felsefe okumaya karar verdim ama müziği çok seviyorum. Öyle mi? Peki sizin için ne yapabilirim? Siz çok ünlü bir müzisyensiniz. Belki bana müzik dersi verebilirsiniz. Daha önce ders almış mıydınız? Evet. Eugen Münch'ten piyano dersleri aldım. İyi bir öğretmendir. Zaten sizi görmemi o önerdi. Kolay kolay öğrenci almadığınızı söyledi. Beni kabul etmenizi rica ediyor. Okuldan önce ne kadar zamanım var Albert? Yalnızca 3 ay. Oh, 3 ayda ne yapabiliriz ki? Okula başladıktan sonra da sık sık gelip sizi ziyaret edeceğim. Eğitim 3 ayda bitmeyecek. Madem ki Münch'ün öğrencisisin, seni kabul ediyorum. Sen de büyük yetenek görmese bana göndermezdi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Pekala. Neyle başlıyoruz? Bach'la elbette. Bahçede tek başına ne yapıyorsun Albert? Günüşbahı çok özlemiştim anne. Şu doğanın güzelliğine bir bak. Hele akşamın alacakaranlığında. Olağanüstü değil mi? İnsana çok yüce duygular veriyor. Ya, her zaman çok duygulu bir çocuksun Albert. Kardeşlerinin böyle şeyler söylediğini hiç duymadım. Onlar Günüşbah'tan hiç ayrılmadı ki. Ben önce Mülhausen'e sonra da Strasbourg'a üniversiteye gittim. Buraları çok özlüyorum. Biz de seni özlüyoruz yavrum. Buraya döndüğüm zaman seni, babamı, kardeşlerimi sağlıklı ve mutlu gördüğüm için çok seviniyorum. O zaman Tanrı'nın şanslı kullarından biri olduğumu anlıyorum. Bu doğru işte. Sevgi dolu bir ailem, iyi dostlarım, güzel bir geleceğim var. Ben bunları hak etmek için ne yaptım? Sen iyi bir çocuksun Albert. Yok, bu yeterli değil. Bence bize verilen güzel şeyleri bir hak olarak görmemeliyiz. Bir şeyin karşılığı olarak mı verildiğini söylemek istiyorsun? Onun gibi bir şey. Evet, bana verilen mutluluğun karşılığında ben de insanlar için bir şeyler yapmalıyım. Ama ne? İşte bunu bilmiyorum. İnsanlar yararlı biri olacağından kuşkum yok oğlum. Yakında Strasbourg'daki papazlık görevime başlayacağım ama bununla yetinemem. Belki de yoksul çocuklar için bir şeyler yapabilirim. Evet. Onlar için sığınacak bir yer açabilirsin. Bilmiyorum anne. Ama zamanı gelince ne yapmam gerektiğini açıkça göreceğime inanıyorum. Sana güvenim sonsuz Albert. Baban da benim gibi düşünüyor yavrum. Teşekkürler anne. Bana güç veriyorsun. Charles, Albert. Hoş geldin dostum. Merhaba Charles. Seni görmek ne güzel. Ama her defasında beni garda karşılamana inan ki çok üzülüyorum. Kime zararı var dostum? Bana verdiğin derslerden para almıyorsun. Garda karşılıyorsun. Evinde konuk ediyorsun. Sen benim en iyi dostum oldun Albert. Yine de karşılığını veremediğim için üzülüyorum. Yo, yakında vereceksin. Çünkü senden yardım isteyeceğim. Ne yardımı? Gel. Gel arabaya binelim. Yolda konuşuruz. Bir işe yarayacağım için çok sevindim Şahal. Gel şu arabaya binelim. La Martin sokağına lütfen. Anlat bakalım şu işi. Geçenlerde New Yorklu bir yayıncı Bach'ın tüm ork partisyonlarını yayımlamak istediğini söyleyerek bana başvurdu. Bunu tek başına yapmam söz konusu olamaz. Bana yardım eder misin? Seve seve. Bu harika bir iş. Akşamlarımı bu çalışmaya ayırabilirim. Güzel. Söyle bakalım, işinden memnun musun? Genç bir papazın işi zor olsa gerek. Rahat ve mutlu bir yaşamım var ama insanların acılarını nasıl hafifletebileceğimi bir türlü bilemiyorum. Sen ne yapabilirsin ki? Dünya üzerindeki yüke omuz vermek gerektiğine inanıyorum. Acıları yok etmek için çene çalıp duracağımıza bir şeyler yapmamız gerek. Bu çok zor bir iş. Hayır, hayır. Bunu hepimiz yapabiliriz. Duygularımızın körelmesine izin vermeyelim. Her zamanki iyi yürekli Albert'sin sen. Okuldaki son yılında Avrupa'ya gidip tatil yapacakken para sıkıntısı çeken bir arkadaşına yardım etmek için tatilinin yarısını feda ettiğini unutma. Yo, doktora tezimi bitirmem gerekiyordu. Senin herkese yardım etmekten hoşlandığını bilirim. Evsizlere, yoksullara yardım etmeye çalışıyorum ama yeterli olamıyorum Charles. Keşke doktor olsaydım. O zaman yardımım daha somut olabilirdi. Sen iyi bir müzisyensin. Bununla ilgilen yeter. Bir de doktor olmaya kalkmazsın umarım. Yorucu bir günün sonuna geldik. Kendimi koltuğuma atıp biraz okumak istiyorum. Şöyle güzel bir kitap bulmalıyım. Eve döndüm demek. Kendini bitiriyorsun Albert. Ben çok iyiyim. Hele sen yanımda olunca. Amcan yakında kıyameti koparacak. Albert'i benden çok düşünüyorsun deyip duruyor. Benim için yaptıklarını nasıl ödeyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Böyle konuşma. Ben senin ikinci annen sayılırım. Beni hiç yalnız bırakmıyorsun. Yemeğimi yapmaya, çamaşırlarımı yıkamaya geliyorsun. Sağ ol. Onca yolu kat edip Mülhausen Strasbourg arasında mekik dokumak kolay değil, biliyorum. Sen yalnızsın yavrum. Annen öteki çocuklarıyla ilgileniyor. Ama benim tek çocuğum sensin. Evlenene kadar da seni yalnız bırakmaya hiç niyetim yok. Kolay kolay evlenmeyeceğimi biliyorsun. Çalışmaktan kızları ayıracak zamanın yok ki. Evde kalacaksın bu gidişle. Ömür boyu bana yardıma geleceğinden korkuyorsun değil mi? Ha? Bu dergi yeni mi? Evet, bugün geldi. Bakalım içinde neler var. Önce yemek yemeye ne dersin? Bir dakika. Burada ilginç bir yazı var. Afrika insanının hastalıklarla mücadelesi çok zor. Bilgisizlik ve cehaletin geri bıraktığı Afrika insanı hastalıklarla nasıl baş edeceğini bilemiyor. Ülkede yalnızca birkaç doktor var. Ormanlık bölgelerde ise hiç bulunmuyor. Çok zor olmadı. Sıtma, uyku hastalığı, cüzam, ülser, deri hastalıkları müthiş yaygın. Ve ne doktor ne de hastane var. Orası Fransız sömürgesi değil mi? Nasıl oluyor da bu insanlara hiç hizmet götürmüyorlar? Batılılar yalnızca sömürmeyi biliyor. Bu çok acı değil mi? Zavallı insanlar. Kimse onlara yardıma gitmiyor. Umarım sen de gitmezsin. Ne? Ne dedin? İşte bu. Yapmam gereken bu. Asıl görevimin bir gün karşıma çıkacağını biliyordum. Neler söylüyorsun Albert? Sen onlar için bir şey yapamazsın. Hem Afrikalılar bizim gibi değildir. Onlar yabancı. Onlar da bizim gibi insan. Irkın ne olursa olsun herkes Tanrı'nın kuludur. Tatlım, sen bir doktor değilsin ki. Onların din adamına değil doktora ihtiyaçları varmış. Peki ben doktor olamaz mıyım? Yeniden üniversiteye mi başlayacaksın? Sen 30 yaşına geldin Albert. Öğrenmek için hiçbir yaş geç sayılmaz. İşte böyle Şal. Bundan sonra seni kolay kolay görmeye gelemeyeceğim. Neyse ki Bach kitabımızı tamamlamak üzereyiz. Seni anladığımı sanmıyorum Albert. Herhalde şaka ediyorsun. He? Hayır, şaka filan değil. Gerçekten de doktor olup Afrika'ya gitmeye karar verdim. Bu sözleri işsiz güçsüz macera perest biri söyleseydi bu kadar şaşmazdım. Ama sen yetenekli bir müzisyen ve bir din adamısın. Toplumda çok iyi bir yerin var. Şimdi her şeyi tepip Afrika'ya nasıl gidersin? Bu çok önemli bir görev Şarl. Anlamıyor musun? Anlayamıyorum. Bu yaştan sonra doktor olmak kolay mı? Bence sen hayal kuruyorsun dostum. Biliyor musun? Aynen ailemin söylediği sözleri yineliyorsun Şarl. Senin gibi duygulu bir adamın beni daha kolay anlayacağını sanıyordum. Avrupa'da senin önünde güzel bir gelecek var Albert. Bunu ziyan etme. Ne istediğimi çok iyi biliyorum Şarl. Beni vazgeçiremezsin. Pekala. Şimdi ne yapmayı tasarlıyorsun? Bu Ekim'de doktor olmak üzere yeniden üniversiteye başlayacağım. Ve bu 7 yıl sürecek, öyle değil mi? Hı hı. O 7 yılı büyük bir coşkuyla geçireceğimden eminim. Çünkü sonunda istediğime ulaşacağım. Rahatsız etmezsem ben de ağacın altına oturabilir miyim? Elbette. Buyurun. Üniversite bahçesinin bu tarafı sakin. Öteki tarafta öğrenciler çok gürültü yapıyor. Benim yaşımda biri için çok fazla. Adım Albert Schweitzer. Helen Breslau. Üniversitenin tarih profesörüyle bir ilişkiniz var mı? Evet, babamdı. Ben sizin de öğrenci olduğunuzu sanmıştım. 2 yıl önce bitirdim. Şimdi sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyorum. Peki ya siz ne yapıyorsunuz burada? Sanırım öğrenci değilsiniz. Öğrenciyim. Yani 30 yaşımda yeniden okula başladım. Ve bu yıl 5. sınıftayım. Sahi mi? Neden bu kadar geç başladınız? Kongo'daki insanların birçok hastalığın pençesinde kıvrandığını ve doktor bulamadıklarını okumuştum. Anladığım kadarıyla bu durumun düzeliciyi de yok. Ve siz de doktor olmaya karar verdiniz. Bunu nasıl anladınız? Gözlerinizdeki pırıltılarda. Siz sevgi dolu bir insana benziyorsunuz. İnanamıyorum. Buna şaşmadınız mı? Beni aptallıkla suçlamayacak mısınız? Öyle mi yapmam gerekiyor? Tüm ailem ve dostlarım bana böyle davrandı. Kimse beni anlamadı. Bunun zor olduğunu kabul ediyorum. Ama bakışlarınız çok kararlı olduğunuzu gösteriyor. Evet, kararlıyım. Peki bunu sürdürebilecek misiniz? Elbette. Ben ciddi bir adamım. Aynı zamanda bir papazım ben. Ya, peki mesleğiniz ne olacak? Bir yandan işime devam edeceğim. Çok güzel. Kolay olmayacak sanırım. Size iyi şanslar dilerim. Bir dakika. Nereye gidiyorsunuz? Güzel konuşurken birden böyle kalkıp gitmeniz. Benim artık gitmem gerekiyor. 4'te babamla buluşacaktık da. Sizi yine görmek isterdim. Yani beni anlayan tek kişi sizsiniz. Bir daha görüşebilir miyiz? Tabii. Neden olmasın? Beni çok mutlu ettiniz. Teşekkür ederim. Önümüzdeki salı gününe ne dersiniz? Sizi bir konsere davet etmek istiyorum. Peki Bay Schweitzer. Geleceğim. Profesörün evini biliyorum. Sizi akşam 6'da evden alabilir miyim? Tabii. Şimdilik hoşça kalın. Thank you. Helga, Helga. Hala kapıda mı bekliyorsun? Niçin geciktiler anlamıyorum Louis. Sokak kapısının önünde beklersen daha çabuk gelmeyecekler. Üşüyeceksin. Hayır, dışarıda güzel bir sonbahar sabahı var. Hala gelmediler mi anne? Sanırım az sonra burada olurlarmış ya. Helen'i çok merak ediyorum. Hepimiz öyle yavrum. Acaba Albert'ime uygun bir kız mı? Şimdiden kaynanalığa başlama. Mükemmel biri olmasa Albert onu seçmezdi. Bir araba yaklaşıyor. Aa evet evet. Albert! Ayşe! Albert! Anne, baba, Nişa. Sizi çok merak ettik. Biraz geciktik değil mi? Ama meraklanacak bir şey yok. Hoş geldin Albert. Siz de hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk baba. Size Helen'i getirdim. Hoş geldin Helen. Gir içeri, girin, girin. Peki baba. Efendim. Yoldan geldiniz, acıkmışsınızdır herhalde. Aa, hem de kurt gibi. Annen size nefis çörekler hazırladı. İçeri girer girmez kokusunu aldım. Harikasın anne. Ah, size çay mı kahve mi getireyim? Ben çay içerim. Ya sen Helen? Ben de çay içeyim. Bu işler sana mı kaldı Nişa, kızlar yok mu? Biliyorsun hepsi evlendi yavrum. Ama akşam üzeri sizi görmeye gelecekler. Hadi masaya oturalım. Demek Helen bu. Evet baba. Biz evlenmeye karar verdik. Birbirimizi çok seviyoruz ve anlıyoruz. Pek de güzelmiş. Teşekkür ederim efendim. Helen de bulduğum şey güzellikten öte anne. Yıllar önce doktor olmaya karar verdiğim zaman hepiniz bana karşı çıktınız. Hı hı. Yalnızca Helen beni anladı. Demek bu çılgın adamı anlayabiliyorsun kızım. Evet efendim. Yapmak istediği şeylere büyük saygı duyuyorum. Helen sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırken evlenmeye karar verince hemşirelik eğitimi almaya başladı. Oralarda bir de hemşire gerekli. Öyle değil mi efendim? Hayret hayret. Nasıl da birbirlerini bulmuşlar. Darısı başıma. Umarım ben de böyle anlayışlı bir eş bulurum. Ama benden geçti galiba. Buyurun çaylarınızı. Geç olsun da iyi olsun Mişa. Gelişi güzel evlilik yapmak hiç doğru değil. Okul nasıl gidiyor oğlum? Son yıla geldim ama para tükendi biliyorsunuz. Öyle dolgun bir maaşım yok. Son sınavları için para gerekiyor. Gelecek ay Münih'teki Fransız Müziği Festivali'nde org çalarak konser vereceğim. Epeyce para vereceklerini sanıyorum. Sonra hemen mi Afrika'ya gideceksiniz? Yok hayır. Ne yazık ki o kadar kolay olmuyor. Ertesi yıl Paris'e giderek tropik iklim hastalıkları üzerinde uzmanlık eğitimi yapmam gerek. Tanrı sana büyük bir armağan vermiş oğlum. Tükenmez bir enerji. Bu çok doğru efendim. Albert çok güçlü bir insan. Hiç yorulmuyor. Beni sürekli hayrete düşürüyor. Çocukluğundan beri öyledir yavrum. Hiç dinlenmeyi bilmez. Ben kolay kolay yorulmam ki anne. Niçin dinleneyim? Sanırım yapmak istediği şeylere karşı büyük sevgi taşıması bunu sağlıyor. İçinde büyük bir coşku kaynağı var. Gördünüz mü bu kız beni nasıl anlıyor? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Bayan Sophie. Annemle babamı göremiyorum. Kalabalığın arasında kaldılar galiba. Ya Mişa, onu mutlaka görmem gerek. Bir haber bekliyorum. Ne haberi? Bir süre önce Paris'teki Afrika'ya Yardım Derneği'ne yazarak karımla birlikte Afrika'da hizmet vermek istediğimi bildirmiştim. Tam düğün öncesinde okuldan telefon ederek Paris'ten mektup geldiğini haber verdi. Ve biz o telaş içinde gidip alamadık. Şimdi de çok merak ediyoruz. İnanamıyorum. Düğün gününüzde bile bunu mu düşünüyorsunuz? Meşe gidip mektubu alacak ve bize getirecektir. Sizi kabul etmeyip de ne yapacaklar? Sizin gibi çılgınlık yapabilecek başkası var mı? Evet, sanırım kabul edecekler. Çok heyecanlıyım. Hadi şimdi bu konuyu unut da tebrikleri kabul et. Dostlarınız sizi kutlamak istiyor. Pekala, pekala. İşte Mişa geliyor. Hani nerede? İşte yetiştim. Nikahı göremesem de gelinle damadı kutlayabilirim. Mektubu aldın mı? Elbette. Dur hele, gelini bir öpeyim. Kutlarım Helen. Şükürler. Bugün bir içim su gibi. Sağ ol Mişa. Mektup nerede? Alın işte. Sayın Albert Schweitzer başvurunuzu inceledik. Ne var ki dernek üyelerimiz Afrika'ya gönderilmek için sizin istenilen nitelikte olmadığınıza karar verdi. Albert, bu ne demek oluyor? Komutanım, kabul etmemişler. Etmemişler. Nasıl olur? Aptal mı bunlar? Evet Mişa, bunlar aptal. Daha nasıl bir nitelik istiyorlar bilmem ki, onların onayı olmadan da gidemeyiz. Buna inanamıyorum. Peki şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum Helen, ne yapacağımızı bilmiyorum. Çocuklar şu an düğün törenindesiniz. Bu konuyu yarın düşünseniz olmaz mı? Bu bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Sophie haklı Helen, düğün günümüzü zehir etmeyelim. Hem ben bir çare bulacağımdan eminim. Afrika'ya er geç gideceğiz sevgilim. Hadi şimdi davetliler arasına karışalım. Albert, meşgul müsün? Hayır Helen, gelsene. Gel şu hesaplara bak. Umduğumuzdan da fazla paramız oldu. Dostların yardımı, konserler derken epey bir şey topladık. Charles'la hazırladığınız Bach kitabı da iyi gelir getirdi değil mi? Ne yazık ki ancak ilk 5 cildin hazırlanmasında yardımcı olabildim. Tamamı 8 cilt olacak. Gerisi Charles'la kalıyor. Bak 2 mektup daha geldi. Bize katkıda bulunmayı kabul eden 2 kişi daha. Ne kadar iyi dostlarımız varmış meğer. Keşke dernektekiler de bizi bu kadar sevseydin. Kendi paramız da gitmiyor önerdik. Yine reddettiler. Paris'e gidip onları razı edinceye kadar göbeğim çatladı. Neden böyle zorluk çıkardıklarını bir türlü anlayamıyorum. Sanırım amcam geldi. Bizi istasyona kadar arabasıyla götürecek. Ben bakarım. Sen bavulunu kapat. Tamam canım. Amma da dolmuş. Keşke bir bavul daha alabilseydim. Ama Paris'ten ilaç ve araç gereç almak zorundayız. Taşıyacak yükümüz çok olacak. Tamam. Albert. Bayan Sophie. Sizin de geleceğinizi bilmiyorduk. Gerçekten güzel bir sürpriz oldu. Sizi trene bindirmeden içim rahat eder mi? Demek sonunda dernekten izin alabildin Albert. Biz izinsiz gideceğinizi sanıyorduk. Helen söyleyince çok sevindim. Evet, oraya gidip tek tek dernek üyeleriyle konuşmam işe yaradı amca. Gitmeme izin verdiler ama bir koşulla. Koşul mu? Evet. Orada yalnızca doktor olarak çalışacağım. Papazlık yapmayacağım. Ne garip insanlar. Onlar beni asi ve biraz da garip biri olarak görüyor. Beni iyi tanımıyorlar. Senin gibi her şeyi olan ve Avrupa'da ünlü olma yolunda hızla ilerleyen birinin tüm bunları terk edip uzaklara gitmesinin ne demek olduğunu takdir edemiyorlar. Çok yazık. Önemli değil Helen. Biz zaten hastalıklarla mücadele etmeye gidiyoruz. Peki. Hazır mısınız bakalım? Evet amca. Zaten topu topu 2 bavulumuz var. 2 bavul mu? Hı hı. Orada ne yapacaksınız? Bir eviniz bile yok. Gerekli şeyleri Paris'ten alacağız. Yani ilaçları, hastane için gerekli aletleri falan. Ya giyim kuşam? Ya ev eşyaları? Helen orada yokluk içinde mi yaşayacak? Siz hiç merak etmeyin. Gerekli her şeyi alacağız. Gerisi önemli değil. O zaman geç kalmayalım ha. Paris treni yarım saate kadar kalkacak. Hemen çıkmalıyız. Peki amca. Hadi Helen, yola koyulma zamanı geldi. Şu ağaçların güzelliğine bak hele. Köprülü suyun içinde. Gerçekten harika. Avrupa'da hiç böyle ağaçlar yok. Papyrus ağaçların her birisi adam doğru. Çok ilginç doğrusu. Bu kadar büyük olduğunu bilmezdim. Kuşlara bak Albert. Şu kuşlara bir bak. Onlar balıkçıl kuşu. Kıyıdaki maymunları görüyor musun? Sanki kayığımızla yarış ediyorlar. Ne sevimli şeyler değil mi? İşte Afrika. Yıllardır gelmek için çabalayıp geldiğimiz. Her şey çok güzeldi. İşte bu kadar sıcaklığımız. Ne oldu sen? Ne oldu? Orada bir şey var. Hani nerede? Bak suyun içinde. Bak. Kocaman şey de ne acaba? Korkmak yok sahip. Su aygırı. Su aygırı mı? O insan yemek yok. Evet anladım Joseph. İnsanı yemezler demek istiyor. Adın Joseph'ti değil mi? Evet sahip. Evet. Dilimizi az da olsa konuşman çok iyi. Evet. Sana çok ihtiyacımız olacak Joseph. Ben sahibin yanında olacak. Joseph, bu sularda timsah da var mı acaba? Evet, timsah çok. Aman tanrım, ya kayıplayabilirsin. Kayıpçı iyi, iyi. Ama ben yine de çok korkuyorum. Korkma hele, bunlara alışmak zorundayız. Afrika'da yaşamın çok zor olacağını biliyorum. İşte orada, orada. Kim var orada? Endişelenecek bir şey yok canım. Baksana kıyıda birileri var. Sanırım bizi karşılayacak olan kişiler. O Bay Henry. Aa evet, Fransa'dan gelen öğretmen olmalı. Bay Henry öğretmen, evet. Yanında da yerliler var. Kayıkçıya söyle yanaşalım Joseph. Şimdi biz yaklaşmak. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bizi gördüğüne sevinmiş gibi. Evet, öyle görünüyor. Geldik sahip. İnebilir miyiz? Elinizi uzatın Bayan Schweitzer. Sizi indireyim. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi size yardım edeceğim Bay Schweitzer. Ben kendim inebilirim. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi gördüğüme ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz. Buralarda iyi bir doktora çok gereksinim var. Teşekkür ederim bayım. Lütfen bana Henry deyin. Peki Henry. Siz de bize adımızla hitap edin lütfen. Ben Albert, eşim Helen. Güzel. Şimdi eşyalarınızı alıp sizi kalacağınız yere götüreyim. Önce hastane binasını görmek isterdik. Yani öncelikle kullanabileceğimiz yapıyı. Yorulduğunuzu sanıyordum. Uzun bir yolculuk olmalı. Bay Henry, doğrusu ben çok yorgunum. Dün sabahın 9'undan beri nehir üzerindeyiz. Önce saat 6'da bir yerde durup mola verildi. Sonra gece yarısı yine bir yerlerde durup uyuduk. Ertesi gün 10'da kayığa bindik. Bilmez miyim? Ben de aynı yolculuğu yapmıştım. Neyse, sonunda Lambarane'ye geldik. Burası ne kadar güzel. Şunlar biber ağacı değil mi? Evet. Tropik bitki örtüsü bizim tanıdığımızdan çok farklı. Bakın, şunlar tarçın çalları. Bunlar vanilya ve kakao. Ben şu yüksek palmiyelere bayıldım. Buradaki yerleşim yerleri hep nehir kıyısında kurulmuştur. Çünkü içerilere gittikçe orman sıklaşır ve yabanil hayvan tehlikesi artar. Neredeyse hava kararacak ama hala çok sıcak. Tropik iklim beyaz insanlar için yaşanması zor bir iklimdir. Kolay alışacağımızdan eminim. Böcekler de olmasa. Bunun için cibinliklerimiz var. Geceleri içine girip yatarız. Bunlarla karşılaşacağımızı biliyorduk abi. Zaten buraya kolay şartlarda yaşayacağımızı düşünerek gelmedik. Yine de birçok kişi dayanamayıp kısa sürede geri dönüyor. Yok, biz dayanacağız. Emin olun. Çok güzel. Bu insanların size ihtiyacı var Albert. Peki şimdi hastanemize gidebiliriz değil mi? Hiç sabırsızlanmayın. Çünkü ortada hastane falan yok. Yalnızca eski kocaman bir kümes var. Kümes mi? Ne yazık ki koşullar bu. Orayı onarmamız gerekecek. Şimdi dinlenmeniz için size ayrılan barakalara gidelim. Beni izleyin Okanga. Okanga mı? Bu da ne demek? Size beyaz büyücü dedi. Biliyorsunuz ilkel kavimlerde büyücüler doktorluk yapar. Sanırım buradaki adınız Okanga olacak. Kümesin temizliğini bitirdik Albert. Sağ ol Henry. Siz olmasanız ne yapardık bilmem. Biz de bahçenin temizliğini bitirdik. Şimdi her yeri iyice dezenfekte etmek gerekiyor. Bu işi yerliler yapar. Joseph onlara yol gösterir. Hemen başlamak için sabırsızlanıyorum. Şu insanlara baksanıza hepsi koşup gelmiş. İnanılmaz bir şey değil mi? Kimileri yardım etmeye gelmiş, kimileri ise ormana bir doktor geldiğini duyup ilk günden muayeneye koşmuş. Baksanıza sıraya girmişler bile. Sessizce muayene olmayı bekliyorlar. Onlara bugün hiçbir şey yapamayacağımızı söyle Henry. İlaçlama işimiz ancak yarına tamamlanır. Keşke yarın başlayabilseydik. Başlarız. Zaman yitirmemek gerek. Ama tıbbi malzemeler henüz gelmedi. Hiç değilse ne tür hastalıkları olduğunu anlayabiliriz. Yanımda basit birkaç alet var. Sandıklar çabuk gelse bari. 10 gün içinde buraya ulaşacağını söylediler. İyi. Asıl önemli işimiz en kısa zamanda bir hastane inşa etmek olacak. Ama bunun için işçi gerek. Yerlilerin hepsi seve seve yardım eder. Ha, bu çok iyi. Çünkü fazla para ödeyemeyiz. Bütçemiz sınırlı. Onlar boğaz tokluğuna çalışır. Yeter ki bir hastane olsun. Şu kümesin içine bir yatak sığdırabilir miyiz acaba? Muayene etmek için. Sığar. Ben bir yatak getiririm. Çok güzel. Gördün mü Helen? Her şey yoluna giriyor. Günaydın Joseph. Günaydın Oganga. Bakıyorum şimdiden hastalar sıraya girmiş. Şu kağıdı al ve burada yazılanları bekleyenlere kendi dillerinde oku. Burada ne yazıyor sahip? Kurallar. Bu kurallara kesinlikle uyulacak. Çevreyi kirletmek yasak. Yasak. Yüksek sesle konuşulmayacak. Konuşulmayacak. Bunun gibi şeyler. Bu kuralları her sabah yüksek sesle okuyacaksın Joseph. Peki Oganga. Kurallara uymalarını kesinlikle sağlamak zorundayız. Bu çok önemli Joseph. Her şeyin başı temiz. Beni anlıyor musun? Evet sahip. Artık işe başlasak. Ben ilk hastayı içeri alayım mı Albert? Alabilirsin Helen. Biraz ara vermemiz iyi oldu Albert. Çok yorulmuştum. Haklısın canım. Günlerdir yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Aslında çok verimli olduğumuz söylenemez. Çünkü hala alet edevat gelmedi. Bugün 11. gün. Böyle doktorluk yapılmaz ki. Ama yeni hastane binamız iyi gidiyor değil mi? Yerlilere laf anlatmak biraz zor ama. Biraz mı? Ya biz onların dilini öğreneceğiz ya da onlar bizimkini. Yoksa işimiz zor. Sanırım biz onlarınkini daha önce öğreneceğiz. Şimdiden 3-5 sözcük öğrendim. Sen benden ilerisin. Dün bir şeyler söylerken duydum seni. Çaresiz öğreneceğiz. Ne dersin? Bina yakında biter mi? Bana kalırsa 15 güne kadar tamamlanır. Sonuçta kütüklerden ve yapraklardan yapılan bir bina. Haklısın. Eşyalarımız geldiğinde hazır olmalı. Bay Henry geliyor sahip. Geliyorum Joseph. Sen biraz dinlen Helen. Ben ilgilenirim. Yalnız Sanri değil, arkasında yük taşıyan yerliler de var. Eşyalarımız geldi. Helen! Helen, sandıklar geldi. Aman tanrım, bu harika bir şey. Gözünüz aydın dostlar. Bekledikleriniz geldi. Hepsi geldi mi? Tam 70 sandık. Bunların hepsi ilaç mı kuzum? Çoğu ilaç. Bir kısmı hastane gereci, bir kısmı da evde kullanılacak eşya. Sonunda mutfak eşyalarıma kavuştum. Peki ya piyano? O nerede? Piyano mu? Evet. Piyanonun burada işi ne? Albert çok iyi bir müzisyendir Henry. Piyanosuz yapamaz. Bu iklime piyanomu dayanır. Bu piyano bana Paris Bach Derneği'nin bir armağanı. Özellikle tropik iklim için imal edildi. Acaba bir şey olmadan gelebildi mi? Arkadan gelen sandıklar arasında garip biçimli bir şey vardı. Piyano olmalı. Şükürler olsun. Kayıkla taşınırken dibe çökeceğini düşünüyordum. Çok ağırdır. O kayıklar göründüğünden daha dayanıklıdır. Kocaman ağaçların gövdeleri oyularak yapılır. 3 ton ağırlığı çekerler. Eşyalar geldiğine göre hastane binasının yapımını da hızlandırmak gerek. Ben size daha işçi bulurum. Zaten küçük çocuklar bile yardım ediyor. Bu insanların çabasını görünce ne kadar mutlu oluyorum bilsen. Buraya gelmekle ne kadar doğru bir iş yapmışız. Haklısın. Gerçi şu an hastanemiz çok küçük. Bir doktor, bir hemşire, hasta bakıcı Joseph ve bir kümes. Ama yakında gelecek. Eşyaların hepsi taşındı mı Joseph? Evet Oganga. Her şey söylediğiniz yere yerleşti. Piyanoyu da odaya koydum. Bravo Joseph. Bayağı düzgün konuşmaya başladı. O çok akıllı bir genç. Yeni binamız da bitmek üzere. Hele önüne diktiğimiz şu ağaçlarda büyüyünce... Burada ağaç çabuk büyür. 6 ay sonra muz ağacından muz alırsınız. Aman ne güzel. Bol güneş ve bol yağmur var tabii. Biraz da hayvan beslemeliyiz. Keçi filan, sütünden peynir yapabiliriz. Bu ne kadar iyi olur. Bahçenin bir bölümünü sebze yetiştirmek için ayıralım. İçerideki dolaba kilit taktınız mı Joseph? Evet efendim. İlaçları içine yerleştirdik. Bu çok iyi. Yoksa yerliler ilaçları aşırıyor. Onlara her ilacın iyi geleceğini sanıyorlar. Oysa zehirlenecekler. Ayrıca burada ilaç çok değerli. Birini bile ziyan edemeyiz. Koğuşa koymak üzere hazırlanan yatakların hepsi geldi mi peki? İki tanesi yarın sabah gelecek. İyi, iyi, çok iyi. Yalnız çeçe sineklerinin bulaştırdığı uyku hastalığına tutulanları aynı koğuşta yatıramayız. Çok kolay bulaşıyor. Onlara nehrin aşağısında ayrı bir bina yapmalıyız. Buradaki adetlere bir türlü alışamadım. Hastayı getiren aile fertleri hasta iyileşinceye kadar burada kalıyor. Evleri çok uzakta. Gidip gelmeleri çok zor. Dışarıda beklemeleri önemli değil. Yeter ki hastayla aynı yatağa girmesinler. Kaç kez onları hastanın yatağından çıkardım. Bir keresinde de yakınları hastayı yere yatırıp yatağa kendileri girmişti. İşte bu olaylar mikrobun üremesi için birebir. Buna çok dikkat etmek gerek Joseph. Koğuşta hastalardan başka kimse kalmamalı. Ben hepsini çıkarıyorum. Ama gece kapıyı açıp giriyorlar. Gerekirse kapıya kilit vururuz ya da sırayla kapı önünde nöbet tutarız. Bugün yaşlı bir adam getirdiler. Çok hasta. Üstelik bir deri bir kemik kalmış. Onunla hemen ilgilenmek gerek. Niçin daha önce söylemedin? Ben onunla ilgilendim Albert. Hastalığının ne olduğunu bilemem ama sanırım açlıktan o hale gelmiş. Çoğu bu durumda geliyor. Onları ameliyat etmeden önce beslemek zorunda kalıyoruz. Bize yemek pişirecek iki kişi daha gerekiyor. Ben bulurum o ganga. Sağ ol Joseph. Sağ ol. Şimdi yat bakalım. Yat. Yat. Ha? Anladın mı beni? Albert! Albert! Tanrı, ne var? Nedir bu telaş? Muayeneye biraz ara verir misin? Önemli bir şey oldu. Pekala. Joseph, hastayı giydir. Biraz beklesin. Peki Oganga. Hadi çıkalım. Beni meraklandırıyorsun abi. Sorun ne? Biliyorsun bir süre önce Avusturya veliahtı Franz Ferdinand'ın bir Sırplı tarafından öldürülmesinden sonra savaş Avrupa'ya yayılmıştı. Şimdi Fransızlarla Almanlar da birbirine girmiş. İnanılmaz bir şey. İyi ki oralardan uzaktayız. Durumunu unutuyorsun. Siz Alman vatandaşısınız. Burası Fransız sömürgesi. Anladım. Yani Fransızlar tarafından tutuklanabiliriz değil mi? Yok, bunu yapamazlar. Bizim siyasetle filan ilgimiz yok ki biz sağlık işleriyle uğraşıyoruz. Savaşta her türlü saçmalık olur Albert. Bugün sizin işinizin engelleneceğini duydum. Bu doğruysa yarın buraya bir manga asker gelebilir. Sen Fransızsın abi. Onlara bu işin ne kadar önemli olduğunu anlatamaz mısın? Beni dinleyeceklerini hiç sanmıyorum dostum. Çok yazık. Tam her şey yoluna girmişti. Hoş geldin abi. Ne var ne oldu? Niçin öyle yüzünüzdesin? Avrupa'da savaş şiddetlendi Eren. Eyvah. Bu çok kötü. Ailelerimiz kim bilir ne durumdadır. Sanırım bizim başımızda derde girecek. Henry, Fransızların Alman olduğumuz için işimizi durduracaklarını söylüyor. Hayır, buna izin veremeyiz Albert. Yapabileceğimiz bir şey olduğunu sanmıyorum Helen. Ama hiç değilse onlar gelinceye kadar hastalarımıza bakabiliriz. Hadi, iş başına. Afrika'dan sonra Akdeniz havasının sana serin gelmesi gerek. Buradaki hiçbir şey bana iyi gelmiyor Albert. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Aslını istersen ben de öyle. Karnındaki ağrılar giderek artıyor hele. Bugün günlerden mi? 1 Temmuz 1918. Çarşamba. Bu esir kampına geleli tam bir yıl oldu. Bizim Afrika'da çalışmamıza izin vermediler. Tamam. Ama hiç değilse ülkemize dönmemize izin vermeliydiler. Biz savaş dursayız canım. Bunu anlasana. Hep aynı şeyi söyleyip duruyoruz. Ama biz kötü bir şey yapmadık ki. Hastalara baktığımız için teşekkür etmeleri gerekirken bu berbat kampa getirdiler. Karnım çok ağrıyor. Daha yeni dizanteri geçirdin Albert. Belki de tam olarak iyileşemedin ha? Kamptakilerden duyduğuma göre bizleri yakında serbest bırakacaklarmış. Ben artık umudumu iyice yitirdim. Böyle düşünme sevgilim. Umudumuzu yitirmek en kötü şeydir. Yambarhaneyi, oradaki derme çatma hastaneyi de nasıl özlediğimi bir bilsen. Yıllardır büyük umutlarla beslediğim Afrika düşlerimi mahvettiler. Bir daha oraya dönebilecek miyiz acaba? Yoksa sen de mi umutlarını yitiriyorsun? Hayır ama... Albert! Albert. Ah. Albert neyin var? Ben çok kötü. Nöbetçi. Ah. Hey nöbetçi. Koşun. Ah. Doktora haber verin. Kocam çok hasta. Ne olur çabuk ol. Ah. Çabuk. Kendini nasıl hissediyorsun Albert? İyiyim. Hatta çok iyiyim. 1,5 yıl sonra kamptan kurtulduk. Evimize dönüyoruz. Nasıl iyi olmam? Günşbah'ı o kadar özlemiştim ki. Ailelerimiz bizi görünce kim bilir ne kadar sevinecek. Özgür bırakıldığımıza hala inanamıyorum. Bizi beslemekten bıktılar anlaşılır. Geldik galiba. Dur bakayım. Evet gelmişiz. Arabacıya seslenmek tamam, gerek. Tamam sen sakın kıpırdama. Ben numaraya durdum. Fazla hareket etmemem gerekir. Arabacı, şu sağdaki pembe evin önünde durun. Buyurun paranızı. Hadi canım, bana dayanarak yürü. Gel. Umarım annem bizi görünce bayılmaz. Aman Tanrım. Albert. Baba. Albert sen misin? Helen, hoş geldin. Tanrım, rüyada mıyım yoksa? Gelin size bir sarılayım. Nasılsın baba? Annem nasıl, kardeşlerim? Girsenize, ne duruyorsunuz? Ama senin neyin var? Küçük bir ameliyat geçirdim baba. Bağırsaklarımda bir apse oluşmuştu. Albert, gel şu koltuğa otur. Merak etmeyin, kısa sürede iyileşecek. Hele, beni oyalamak için böyle söylemiyorsun umarım. Bir kampta tutuklandığınızı duyunca çok meraklandık. O günden beri gözümüze uyku girmedi. Çektikleriniz yetmezmiş gibi bir de ameliyat hanım. Doğrusu çok zor günler yaşadık. Ama artık iyiyiz. Özgür kalmak büyük mutluluk baba. Sizler nasılsınız? Annemle Misha nerede? Misha? Misha, gelsene. Albert'le Helen geldi. Çok sevinecek. Elbette. Kardeşin seni çok sever. Peki ya annem nerede? Albert, Helen. Bu ne güzel sürpriz. İnanamıyorum. Gerçekten siz misiniz? Misha, seni nasıl da özlemişim. Ya ben? Ama neyin var Albert? Hiç iyi görünmüyorsun. Küçük bir ameliyat, önemsiz. Merak etme, geçti bile. Korkuttun beni. Ya sen? Sen iyi misin Helen? Solgun görünüyorsun. Çok kötü koşullarda yaşamak zorunda kaldık. İkimiz de hastalandık. Tanrı'ya şükürler olsun ki o günleri sağ salim atlatabildik. Peki annem nerede? Kaçıncı defadır soruyorum, yanıt vermiyorsun baba. Baba? Baba? Annem nerede? Sana yazmıştık Albert. Anlaşılan mektup eline geçmedi. Ona bir şey mi oldu? Anneni geçen yıl yitirdik yavrum. Ne? Ne diyorsunuz? Peki ama neden? Çarşıya çıkmıştı. Köşe başında bir Alman süvarisi onu ezip geçmiş. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Thank you. öksürüyorsun Helen. Son günlerde arttı. Hoş geldin hayatım. Afrika'dan sonra Günşbah'taki soğuk iklime bir türlü alışamadım. Dışarısı adam akıllı Selin. Sen de hamilesin. Kendine çok dikkat etmelisin. Ediyorum Albert. İnan ki çok dikkat ediyorum. Özellikle de bebeğim için. Ama yine de üşütüyorum. Babamla Mişe yok mu? Dışarı çıktılar. Bugün güzel bir şey oldu Helen. Son yıllarda başıma gelen en güzel şey. Sahi mi? Ne oldu? Uppsala başpiskoposu beni aradı. Bugüne değin yaptıklarımı öğrenmiş, yazdığım kitapları okumuş. Beni konferans vermeye çağırıyor. Uppsala neresiymiş? İsveç'te bir kent. Onun bu ilgisi bana ne büyük güç verdi bilsen. Demek hala beni anımsayan, yaptıklarımı önemseyen insanlar var. Oysa savaşın her şeyi mahvettiğini sanıyordum. Yok edilemez şeyler vardır. Kendimi güçsüz ve umutsuz hissediyorum Helen. Paramız bitti, hastanemiz mahvoldu. Sağlığımızı bile yitirdik sayılır. Yine iyileşeceğiz hayatım. Hele bebeğimiz doğunca kim bilir ne kadar mutlu olacağız. Umarım, umarım. Yapma Albert. Umudunu yitirmeni istemiyorum. Uzun zamandır kitaplarınla ilgilenmiyorsun. Oysa Afrika'dayken bile yazardın. O gücü kendimde bulamıyorum. Yalnızca müzikle ilgilenebiliyorum. Ama son zamanlarda konser vermekten de vazgeçtin. Bu sıkıntılı ortamda müzik dinlemek isteyen kim? Sen de haklısın. Belki İsveç'te her şey farklıdır ha? Benimle bu yolculuğa çıkmak ister misin? Elbette. Peki orada ne kadar kalacağız? Yalnızca birkaç hafta. Çok güzel. Yakında barış yapılacağını duydum. Bilmiyorum. Yapılsa bile Alsas'ın durumu belirsiz. Topraklarımız uzun yıllardır Almanya ve Fransa arasında bir türlü paylaşılamıyor. Acısını biz Alsaslılar çekiyoruz. Lütfen umutsuz olma sevgilim. Lütfen umutsuz olma. Sana bir bardak çay getirmemi ister misin? Çayımı ben kendim alabilirim. Sen lütfen yazılarının başına dön. Haklısın canım. Bu konferansa çok iyi hazırlanmalıyım. Müzik olmasa ne yapardım bilmem. Bugünleri nasıl atlatırdım? Albert. Heh. Oğlum. Özür dilerim baba. Seni uyandırdın mı? Hayır oğlum. Zaten uyumamıştım. Aslında piyano sesiyle uyumak güzel olurdu ama... bugünlerde kafam çok karışık. Neden baba? Canını sıkan ne? Beni üzen senin durumun. Amaçsız bir insan haline geldin. Yüzün giderek kararıyor. Sıkıntını anlamamak mümkün değil. Haklısın baba. Gerçekten de ne yapacağımı bilemiyorum. Ayrılalı 10 yıl olduğu halde aklım hala Lambarane'deki hastanemde. Bunu çok istiyorsan ne duruyorsun? Gidemem baba. Çünkü Helen hasta. Biliyorsun ileri derecede bronşit olduğu ortaya çıktı. Ama tedavi oluyor, iyileşecek. Şimdiden yüzüne renk geldi. Savaş biteli yıllar geçti ama o kamptaki yaşam bizi hasta etti baba. Ben ameliyat olup kurtuldum. Ama korkarım Helen bundan sonra sağlıklı biri olamayacak. Bu kadar karamsar olma. Belki de sıcak iklim Helen'e iyi gelir. Hayır baba. Aksine sıcak ve nemli iklim ona hiç iyi gelmez. Bence sen önden git. Karın ve küçük kızın sonradan sana katılır. Bunu yapamam. Helen'i bu durumda nasıl bırakır giderim? Oğlum, bir görevin olduğuna inanıyorsun. Gitmezsen çok mutsuz olursun. İnsan umutlarını terk etmemeli. Tabii para sorunları da var. Bach kitabının yeni basımından toplu bir para aldım. Konser ve konferanslara bir süre daha devam edersen belki durum daha da düzelir. Orada yeterli malzeme vardı ama bir miktar ilaç almak gerek. Yeniden tüm arkadaşlarımıza yazarak destek isteriz. Helen, sen burada mıydın? Ben de uyuyamadım Albert. Benim de aklım Afrika'da. Üstelik senin sıkıntını kendi içimde hissediyorum. Bana bakma. Önemli olan senin bir an önce iyileşmen. Gerçekçi olalım sevgilim. Ben daha uzun süre iyi olamayacağım. Üstelik 10 yaşında bir kızımız var. Evet, işte bu yüzden Afrika'yı unutmamız gerek. Hayır Albert, unutmayacağız. Senin hayatının amacı o. Bunu nasıl unutabilirim? Belki bir süre daha... Hayır Albert, hayır. Parayı toplar toplamaz sen hemen gitmelisin. Başka çaremiz yok. Helen doğru söylüyor oğlum. Olmaz baba. Onları bırakıp gitmek istemiyorum. Senden ayrılmak bana da zor gelecek ama amacımız her şeyden önemlidir. Bu sana haksızlık olur. Bir özveride bulunmak gerekiyorsa bunu şimdi yapmalıyız. Sen yalnız gideceksin. Biz sonradan sana katılırız. Ne zaman? Ne zaman Helen? Bunu ben de bilemiyorum Albert. Ama umarım çok uzun sürmez. İzin verin bavulları taşıyayım Oganga. Teşekkür ederim Joseph. Sizi yeniden aramızda görmek çok güzel. Bayan Helen niçin gelmedi? O arkadan gelecek Joseph. Çocuğumuzla birlikte. Aa, bir de küçük Schwarzer mi? Çok güzel. Evet Joseph. 10 yaşında bir kızımız var. Adı Rhea. Rhea. Güzel isim. İşte hastaneye geldik Oganga. Ama burada kalmak isteyecek misiniz bilmem. Neden? Ne oldu? Yaklaşınca göreceksiniz. Binanın birkaç duvarı çöktü. Çatıda da hasar var. Evet. Evet şimdi görüyorum. Yazık. Çok yazık. Ne çok emek vermiştik. Aradan yıllar geçti. Biliyorsunuz burada çok yağmur yağar. Ben arada bir gelip orasını burasını onardım ama yeterli olmadı. Hem sonra belki da... Belki de benim bir daha dönmeyeceğimi düşündün değil mi? Evet Oganga. Doğrusu dönmezsiniz sandım. İşte döndüm dostum ve bundan böyle her şeye yeniden başlayacağız. Şu hastanenin haline baksanıza. O hastaneyi biz yapmıştık Joseph. Şimdi onarmak mı zor gelecek? Haklısınız Oganga. Yeniden yaparız. O halde bavulları bırak ve hemen birkaç adam bul. Derhal işe başlayalım. Evet yine. Şimdi doğrul bakalım. Tamam. Öksür. Öksürmeni istiyorum. Bak şöyle. Ha? Anladın mı beni? Albert! Albert! Döndüğünü duydum. Harry, seni tekrar görmek ne güzel. Bir bakayım sana. Oo, saçlarında aklar başlamış. Yıllar geçiyor dostum. Yaşlanıyoruz. Peki gelişinden bizi niçin haberdar etmedin? Sizi karşılardık. Dernek kanalıyla bir mektup yazmıştım. Elinize geçmediğine şaştım doğrusu. Biz mektup falan almadık. Ben de karşılamaya gelmediğin için üzülmüştüm açıkçası. Olur. Sizi nasıl özledim bilseniz. Helen nerede? Tamam Lina, sen gidebilirsin. Ben de bir mola vereyim. Gel dışarı çıkalım abi. Helen gelemedi. Çünkü bir çocuğumuz var. Büyüyünceye kadar da gelemeyecek. Buna üzüldüm. Onları özlüyorum. Üstelik Helen benim sağ kolumdu. Şimdi yeni bir hemşire bulmam gerek Henry. Bu konuda bir yardımın olur mu? Evet, hemşire bulmak zor değil. Yani yerli bir hemşire ama hepsi kentlerde çalışıyor. Kimse buralara gelmek istemez. Yine de deneyelim, olmaz mı? Elbette. Ama bana kalırsa sen buradaki yerlilerden birine eğitsen daha kolay olur. Joseph çok şey öğrendi ama tek kişi yeterli olamaz. Yakında Avrupa'dayken tanıştığım bir genç buraya gelecek. Asistanım olacak. Doktor mu? Hayır. Ama Noel iğne yapma, pansuman gibi işlerden iyi anlıyor. Bir yandan onarım yapıyorsunuz, bir yandan tedavi. Müthiş bir adamsın sen Albert. Bu enerjiyi nereden buluyorsun? İnancımdan dostum, inancımdan. Umarım bu inancın hep devam eder. Ödeyecek. Burası benim ikinci vatanım. İyi hizmet etmek istiyorum ama bize daha büyük bir hastane gerek. Kısa vadede yapabileceğimizi sanmam. Her neyse. Ben artık gitmeliyim. Sana yardımcı bulmak için uğraşacağım. Sağ ol dostum. Umarım iyi haberlerle dönersin. Oganga, o oldu Suta, bir şey mi var? Bu kadar geç saatte sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim Oganga. Ama yaşlı adam çok kötü durumda. Hangisi, bugün gelen? Evet efendim. Hemen geliyorum. Gelin Oganga, gelin. Ha, şurada yatın. Dur bakalım, dur. Evet, evet, durumu iyi değil. Söylediğiniz ilaçları vermiştim. Sanırım tek çare onu ameliyat etmek. Gecenin bu saatinde. Ameliyat etmezsek ölecek, masada da kalabilir ama tek çare bu. Hemen Joseph'i çağır. Peki Oganga, hemen dönerim. Kaynar su hazırla, aletlerimi de getir. Zavallı adam. Ne kadar çok acı çekiyor. Belki de ameliyat sırasında ölecek. Ama onu bu işkenceden kurtarmak zorundayım. Tanrım, Tanrım, sen bana güç ver. Sen bana yardım et. Tamam. Tanrı'ya şükür bitti. Şimdi hastayı yatağına yatırabilirsiniz. Joseph, Suta'ya yardım et. Hadi. Ayılıncaya kadar başında bekleyeceğim. Bu gece nöbetçi sen misin Suta? Evet Oganga. Gerekirse ben de kalabilirim. Gerek yok Joseph. Zaten kitabımı yazmam gerek. Yani daha uzun süre uykusuz kalacağım. Gerekirse ben bakarım. Çok az uyuyorsunuz Oganga. Bu doğru değil. Merak etme Joseph. Ben dayanıklı bir adamım. Hem yazacak kitaplarım, hazırlayacak konferanslarım var. Konferans mı? Yine mi? Evet. Bir dahaki ay yeniden Avrupa'ya gideceğim. Birkaç konferans daha vereceğim. Keşke Bayan Helen bu kez gelebilse. Sanmıyorum Joseph. Artık umudu kestim. Bir türlü iyileşemiyor. Üstelik kızımızın orada kalmasının daha doğru olacağına inanıyor. O bir melek gibiydi. Burada her şeye koşardı. Birkaç güne kadar yeni arkadaşımız geliyor. Adı Noel. Bize büyük hizmeti dokunacak. Bu çok iyi ama ben Bayan Helen'i tanımak isterdim. Belki bir gün Suta. Belki bir gün. Belki de ben ondan çok şey istedim. Bu orman koşullarına herkes alışamaz. Haklısınız Oganga. Kentte yaşayan yerliler bile buraya gelmek istemiyor. Ama Bay Noel geliyor işte. Evet ama Helen hasta. Kızımız da henüz küçük. Bir gün mutlaka gelecektir. Oganga burada çok yalnız. İşini severek yapacak candan yardımcılar gerek bize. Noel Avrupalı bir hemşire bulmak için çalışacağını söylemişti. Bunu başarabildi mi bilmiyorum. Şimdi sana iyi nöbetler diliyorum Suta. Biz çıkıyoruz. Hadi Joseph. İyi geceler Oganga. Şu sesleri duyuyor musun Joseph? Yaşam bu işte. Siz benim tanıdığım öteki beyazlardan çok farklısınız Oganga. Siz ormanı, hayvanları ve insanları seviyorsunuz. Elbette seviyorum. Her kitabımda onları anlatıyorum. Yeni kitabınızın adı ne? Uygarlık felsefesi adını vermeyi düşünmüştüm. Sonra uygarlıktan ne anladığımı sordum kendi kendime. Ne anladığımı biliyordum ama bunu ifade edecek sözcükleri bulamıyordum. Ama şimdi birden o sözcükler dilime geldi. Yaşam saygısı. Evet, uygarlık yaşam saygısı demektir. Doğanın ürünü olan küçük, büyük her şeyi sevmek ve korumak. Evet, bu çok güzel bir şey. Oğlum büyüdüğü zaman ona bunları öğreteceğim. Umarım annesi de kızıma öğretiyordur. İyi, kızınızı çok özlüyor olmalısınız. Avrupa'da ne kadar kalacaksınız sahip? 2 ay kadar kalırım Joseph. Noel geldikten sonra orada daha rahat kalabilirim. Hele bir de hemşire bulursak içim çok rahat edecek. Siz hiç endişelenmeyin. Biz her şeyle ilgileniriz, merak etmeyin. Kızınızla güzel günler geçirin. Ne yazık ki kızımı fazla göremeyeceğim Joseph. Birçok ülkede benim için konferanslar ve konserler organize ediyorlar. Biliyorsun bize para gerek. Siz Avrupa'da ünlü birisiniz öyle değil mi? Buralara niçin geldiniz? Bu soruyu bana ilk kez sordun Joseph. Sana şöyle cevap vereyim. Tanrı içimdeki hayata saygının ortaya çıkmasına yardımcı olduğu için. Beni anladın mı? İçinizdeki hayata saygının ortaya çıkması için. Evet Oganga, çok iyi anladım. Neyse yetiştim. Kayık yeni gelmiş. Noel! Hey Noel! Bay Schweitzer. Merhaba. Hoş geldin Noel. Afrika'ya hoş geldin. Burası olağanüstü bir yer. Hayal ettiğimden de güzel. Burayı seveceğini biliyorum. Yanındaki bayan arkadaşın mı? Yoksa... Evet, evet, tam tahmin ettiğiniz gibi. Hemşire Kotman. Hoş geldiniz Bayan Kotman. Geldiğinize o kadar sevindim ki. Teşekkür ederim Bay Schweitzer. Çok naziksiniz. Sonunda geldik işte. Hiç ulaşamayacağımızı sanmıştım. Bu kadar zor olduğunu bilseydim. Geldiğinize pişman olduğunuzu söylemeyin sakın. Burayı seveceksiniz. Bilmiyorum. Noel bana Afrika'dan söz ettiğinde doğrusu fikir çok cazip gelmişti. Ayrıca Avrupa'da sizden çok söz ediliyor Doktor Schweitzer. Hatta Amerika'da. Time dergisine kapak olduğunuzu biliyor musunuz? Evet. Bir arkadaşım mektubunda bundan söz ediyordu. Dergiyi size getirdik. Sizinle ilgili çok güzel sözler var. Hastaneyle ilgili neler yazdıklarını merak ettim doğrusu. Avrupalıların ve Amerikalıların hastaneye ilgi duymaları benim için çok önemli. Çünkü bize para gerek. Sanırım size destek olmak için çalışıyorlar. Yaptıklarınız çok takdir ediliyor doktor. Teşekkür ederim Bayan Kotman. Şimdi bavulunuzu bana verin de yola düşelim. Hastane buraya yakın mı? Görmek için sabırsızlanıyorum da. Hastanemiz seni hayal kırıklığına uğratmasın Noel. Avrupa hastanelerine hiç benzemez. Buranın koşullarına göre yapılmıştır. Yani yaprak ve dallardan. Yine de bizim çok işimizi gördü. Ama artık küçük geliyor. Aha. Becerikli olduğumu bilirsiniz. Hastaneyi büyütmenize yardım edebilirim. Sanırım bunu yapmak zorundayız. Çünkü bir süredir dizanteri salgını başladı. Dizanteri mi? Bu çok kötü. Hastane dolup taştı. Hastaları yatıracak yer bulamıyoruz. Personelimiz az. Sabahlara kadar onlarla uğraşmamız gerekiyor. Sizi karşılamaya bile zor yetiştim. O halde yeni hastanenin inşasına hemen başlamak gerek. Bir yandan da kıtlık baş gösterdi. Yerliler gıdalarını eskisi gibi kolaylıkla bulamıyor. En bol olan muz ve şeker gibi ürünler bile azaldı. Mektubunuzda Avrupa'dan pirinç yardımı yapılacağından söz etmiştiniz. Evet dostum, bilmem yeterli olacak mı? Size bir müjdemiz daha var Doktor Schweitzer. Bir süre sonra bize bir doktor katılacak. Doktor Ness. Öyle mi? Bu gerçekten heyecan verici bir haber. Buradan söz edildiğini duymuş. Kendiliğinden talip oldu. Kulaklarıma inanamıyorum. Sonunda yeterli ilgiyi toplayabildik galiba. He? Sanırım bundan sonra Afrika'ya gelmek isteyen doktor ve hemşire sayısında epey artış olacak. Ben şimdiden birkaç isim biliyorum. Şükürler olsun Tanrım. Şükürler olsun. Babam nerede? Nerede kaldı acaba? Şimdi gelecek tatlım. Merak etme. Ama onu göremiyorum. Mişa, babam nerede? Henüz trenden inmedi Rhea. Sabret. Mişa! Ah! Evet! İşte baba! Orada. Baba! İşte baban Rhea. Baba! Rhea! Baba! Rhea. Kızım merhaba. Hemen. Mişa. Hoş geldin Albert. Hoş geldin Albert. Hoş bulduk. Yarın öbür gün geleceğim derken yine aylar geçti. Ne yazık ki biz de senin yanına gelemedik Albert. Ama seni öyle özledik ki. Niçin böyle geciktin? Yeni hastanemizi yaptık Mişa. Eskisi yeterli değil miydi? Dizanteri salgını yüzünden yatan hasta sayısı 250'ye çıkmıştı. Yeterli olmadı. Bana ne getirdin baba? Tahtadan bir maymun heykeli. Ha? Bakalım beğenecek misin? Onu senin gibi bir çocuk koydu. Bir yerli çocuk. Yerliler nasıl insanlar baba? Bir gün Afrika'ya gelirsen onları tanıyacaksın kızım. Bilmem ki bu mümkün olabilecek. Niye burada duruyoruz? Hadi bakalım evimize gidelim. Babamın bavulunu ben taşıyacağım. Bavulu da seni de ben taşıyacağım. Ama ben artık kocaman bir kız oldum. Haklısın ama sen yine de benim küçük kızımsın. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Araba dışarıda bekliyor. Çok güzel. Sen nasılsın Helen? Sağlığın iyi mi? Daha iyiyim. Doktor da öyle söylüyor. Bu çok güzel bir haber. Ya sen Mişa? Seni biraz yorgun görüyorum. Yaşlandım Albert. Yaşlandım. Babamın ölümünden beri kendimi iyice güçsüz hissediyorum. İyi ki Helen'le Rea var. Burada ne kadar kalacaksın Albert? Birkaç ay kalmayı umuyorum. Üstelik bundan böyle daha sık geleceğim. Çünkü artık Lambarane'de 3 yerli 4 hemşiremiz ve benden başka bir doktorumuz daha var. Artık aklım orada kalmayacak. Sanırım yine birkaç konser vereceksin ha? Doğru. Ne yazık ki sizden sık sık ayrılacağım. Konserlerim, konferanslarım var ama bunlar bir iki günlük ayrılıklar olacak. İnsanlığa yaptığın hizmet için sana Goethe ödülünü vereceklerini duyduk. Bu harika bir şey. Evet, evet. Bana bir mektup gönderdiler. Frankfurt'ta bir tören yapacaklarmış. Bak Goethe yalnızca bir şair değildir. O da senin gibi toplumun yararını düşünen büyük bir adamdı. Beni gereğinden fazla yüceltiyorsun Mişa. Baba, benimle oyun oynayacaksın öyle değil mi? Elbette kızım, sizlerle uzun saatler boyu birlikte olacağız. Bunun için ne kadar mutlu olduğumu bilemezsin. Afrika'yı özlemeyecek misin? Özleyeceğim, özleyeceğim. Orası ikinci evim sayılır. Baba, sana niçin Oganga diyorlar? Oganga beyaz büyücü demektir. Afrika'daki hastaları büyücüler otlardan yaptıkları ilaçlarla iyileştirir. Onlar da bir çeşit doktor sayılır. Oganga, Oganga. Benim babam Oganga. Girin. Helen, kapıyı vurmana gerek yoktu. Seni rahatsız etmek istemedim. Çalışıyorsun. Önemli değil. Zaten çalışmayı bırakmıştım. Gelsene, gel. Gel, pencereden dışarı bir bak. Şu karlı tepelerin güzelliğine vurgun. Harika bir manzara. Karı özlediğim belli oluyor. Bu evi, bu manzarayı gerçekten çok özlüyorum. Son 10 yıldır çok kez buraya döndüm. Her defasında büyük bir keyifle bu manzarayı seyrediyorum. İlk dönüşümü anımsıyorum da. Yıllar ne çabuk geçti. Rea daha 10 yaşındaydı. Oysa şimdi bir genç kız. Yaşımız ilerliyor Albert. Yoruluyorsun. Bu yaşta Afrika ile Avrupa arasında mekik dokumak kolay mı? Ya yorgunluk hissetmiyorum. Lambarane'deki hastanede işler yoluna girdikçe seviniyor, rahatlıyorum. Doktorların biri gidiyor, öteki geliyor. Böylece eskisi kadar sorumluluk yüklenmiyorum. Sana iyi haberlerim var. Yine sosyeteden zengin bir hanım evlerinden birini hastaneye bağışlamış. Böyle insanlar oldukça sırtımız yere gelmez Helen. Geçen yıl bir başka hanımın sayesinde suyu çok temiz bir kuyu açabildik. Bu yıl toplanan paralarla da yeni bir bina yapacağız. Artık jeneratörümüz de var. Bunların seni ne kadar mutlu ettiğini biliyorum Albert. Evet. Bir şeyler başarabildiğimi hissetmek büyük mutluluk. Radyoyu dinlediniz mi? Hayır Mişa, ne oldu? Korkunç bir şey bu, korkunç. Ne oldu söylesene. Almanlar Polonya'ya saldırmış. Ne? Demek sonunda? Evet, evet, böyle olacağı belliydi. O Hitler denen adamın başa bela olacağı belliydi. Peki şimdi ne yapacağız? İnsanlar niçin akıllanmıyor? Dünya savaşında çekilenler ders olmadı mı? Bana kalırsa kızınızı da alıp Afrika'ya dönün. Bu kez sen de gelmelisin Mişa. Ah, benim artık adım atacak halim yok Albert. O yolu göze alamam. Hem evimde ölmek isterim. Bu işten nefret ediyorum. İnsanların yeniden acı çekmesi korkunç bir şey. Ne yapacağız Albert? Savaş bize kadar ulaşmadan büyük miktarda ilaç ve pirinç sipariş etmeliyim. Yollar kapanırsa götüremeyiz. O halde senin hemen dönmen gerekiyor. Sanırım. Bu çok korkunç. Özellikle de bizim için. Alsaslılar yine Fransızlarla Almanlar arasında perişan olacak. Telaşlanmayalım. Belki her şey kısa sürede yatışır. Yine de ben gecikmeden malzemeleri alıp gitmeliyim. Peki ya siz ne zaman gelebilirsiniz? Bilemiyorum. Duruma göre hareket etmek zorundayız. Rhea'yı okuldan almak doğru olur mu bilmem. O halde duruma göre karar verirsin. Ben dönmek zorundayım. Yarın siparişlerle ilgileniriz Albert. Bir süre sonra da kızınla karını yanına gönderirim. Gözün arkada kalmasın. Sağ ol Nişa, sağ ol. Ama hiç içime sinmiyor. Keşke sen de onlarla birlikte gelebilseydin. Akşamın 8'inde bile uçak sesi. Endişelenecek bir şey yok Bayan Kotman. Gördüğünüz gibi anlaşmaya uyularak hastane çevresi bombalanmıyor. Anlaşılan insanlık tam anlamıyla ölmedi. Ama savaşın mantığı yoktur ki. Ne yapacaklar? Hiç böyle bir olmamız gerekiyor. Evet, çaremiz yok. Üstelik bu uçak sesi sinirlerimi alt üst ediyor. Siz Lambarane'de yıllardır en zor koşullarda hizmet ediyorsunuz hemşire Kotman. Uçaktan mı ürkeceksiniz? Bilemiyorum Bay Schweitzer. Duymamaya çalışıyorum ama elimde değil. En iyisi gidip yemeğimizi yiyelim. Amerikalılar bizi bekliyordur. İkisi de henüz çok genç. Afrika'nın zor koşulları yüzünden zaten yemek bile yiyemiyorlardı. Şimdi bir de bir uçak sesleri... Gençler buraya ne umutlarla gelmişti. Bir Afrika hastanesini yerinde incelemek istiyorlardı. Savaşın buralara kadar ulaşacağını kim tahmin edebilirdi? Bir grup Amerikalı gittikten sonra bir başka grup gelecekmiş. Yardımdan çok zahmet veriyorlar ama. Yine de onlara ihtiyacımız var. Yardım eli uzatan herkese sarılmalıyız. Malzememiz giderek azalıyor. Farkındayım, farkındayım. Pirincimiz de azalmış. Amerikalıların aldığı notlar ve çektiği fotoğraflar bizim için yararlı olacak. Yazacakları kitaba... Doktor Schweitzer'in Afrikası adını vereceklermiş. Hmm. Büyük bir tanıtım olacak. Yani yeni yardımların geleceğinden eminim. Umarım. Eren aylardır Amerika'da dolaşarak hastane için bağış topluyor. Sağlığı kötü olduğu halde bizim için çabalayıp duruyor. Buraya gelmeyecekler mi? Rhea tanıştığı bir gençle evlenmeyi planlıyor Noel. Aman tanrım. Yıllar ne kadar çabuk geçiyor. Rhea o kadar büyüdü mü? O artık bir genç kız. Masanızın üzerinde gördüğüm resimlere bakılırsa pek de güzel bir kız. Doğru. 10 yıldan fazladır Avrupa'ya gidip geliyorum. Her defasında küçük kızımın biraz daha büyüyüp güzelleştiğini şaşkınlık içinde gördüm. Bu büyük bir mutluluk. Neyse ki savaş çıktı da bu gidiş gelişler sona erdi. Gidiş gelişimden şikayetçi olduğunuzu bilmiyordum Bayan Kotman. Sizi çok mu yalnız bıraktım? Yok, ben sizin çok yorulduğunuzu düşünmüştüm. Üstelik Avrupa'ya gidip gelirken gemilerin 3. sınıf kameralarında yolculuk yapıyorsunuz. Paramızı lüks kameralara harcarsak sonra ne yaparız? Ne kadar zorlukla para topladığımızı biliyorsunuz. Siz cimri biri olup çıktınız Bay Schweitzer. Yalnızca kendim için dostum, kendim için. Yalnız yolculuklarda değil ki. Her zaman çok yoruyorsunuz kendinizi. Sabahın köründe kalkıyorsunuz. Önce sebze bahçesini geziyorsunuz. Köpeklerinizi, pelikanı, kirpiyi, keçileri, ceylanları besliyorsunuz. Sonra 6:30'da çalışanlara o günkü görevlerini bildiriyorsunuz. Daha sonra da kapıda kuyruk olan hastaların muayenesine başlıyorsunuz. Her zamankinden farklı değilim. Yok, bir fark var. Eskiden akşamları bize piyano çalar, kimi zaman şarkılar söylerdiniz. Artık Bach'ı duyamazsınız. Öyle mi? O zaman hemen piyanonun başına geçip size Bach'tan güzel bir parça çalayım. Şimdi mi? Hani yemek yemeye gidecektik. Bu daha büyük bir ziyafet Noel. Yarım saatlik bir müzik ziyafeti her şeye değer. sizi görmek ne güzel. Aman tanrım, bu ne hal? Neyim varmış bakayım? Çok komiksin baba. Pantolonunda kaç kat yama var bakalım. İyice de sarkmış. Saçın başın darmadağın. Çok komik görünüyorsun hayatım. Ne yapayım, yeni bir şeyler almanın zamanı değil. Sana kavuşmak ne güzel. Evet baba, seni çok özlemiştik. Onları getirdiğin için teşekkür ederim Noel. Artık geldiğinize göre beni çekip çevirmek size düşüyor hanımefendi. Elbette. Sen hiç merak etme. Öksürüyorsun Helen. Yine mi başladı? Yok, epeydir yoktu. Önemsiz bir şeydir, geçer. Ben işimin başına dönüyorum Bay Schweitzer. Peki Noel. Bugün benim işlerimi de sen yapacaksın. Elbette. Siz ailenizle ilgilenin. Sonra görüşürüz. Burası ne kadar güzel bir yermiş. Tıpkı anlattığın gibi baba. Keşke nişanlın da gelebilseydi Rea. Onu tanımak isterdim. Biliyorsun, işini bırakamadı. Onu çok seveceksin baba. Eminim kızım, eminim. Senin akıllı bir seçim yaptığından eminim. Burada durumlar nasıl bakalım? Her şey yolunda Helen. Tek sorunumuz malzeme. Senin Amerika'da topladığın paralarla sipariş ettiğimiz ilaç ve yiyecek sandıklarını bekliyoruz. En geç bir ay içinde elimize geçeceğini söylediler. Umarım bir ay idare edebilirsin. Elbette, elbette. Bir çay ya da kahve ister misin hele? Hayır, ben iyiyim. Bu Lambelema'ya ilk gelişim. Her şeyi öyle merak ediyorum ki. Sana her şeyi göstereceğim veya senin için ilginç olabilecek çok şey var. Yine mi çok meşgulsün? Yardımcıların olduğu halde. Sizi karşılamaya gelemediğim için üzgünüm Helen. Bir ameliyat yapmam gerekiyordum. Hasta aniden ağırlaşmıştı. Hiç önemli değil. Bay Noel bize çok yardımcı oldu. Hoş bir adam. Doğru. Bana çok yardımcı oluyor. Önce çevrede bir tur atmaya ne dersiniz? İzin verirseniz ben biraz dinlenmek istiyorum. Çok yorgunum. Peki Helen, seni odana götüreyim. Yok, buna gerek yok. Az önce bavullarımızı bıraktık. Yolu biliyorum. Pekala canım. Ben Rea'yı biraz gezdireyim. Sonra birlikte çay içeriz. Ne dersin? Çok güzel. Ben de dinlenmiş olurum. Hadi gidelim Rea. Peki. Baba, ırmakta balık tutan insanlar kim? Hastane görevlileri mi? Hayır, buraya gelen hastalar ya da hasta yakınları. Onlar hastane bahçesinde istediklerini yapabilir. İster balık tutar, ister meyve toplarlar ya da sebze bahçesinden sebze toplayıp ateşte pişirirler. Buradaki her şey onlara bedavadır. Bu maymunlara siz mi bakıyorsunuz? Evet, bahçemizde birçok hayvan var. Çok sevimli şeyler. Ceylanlarımızı görsen bayılırsın. Yarın sabah onlara yemeklerini sen yedirmek ister misin? Elbette. Harika bir şey bu. Keçilerimiz, koyunlarımız da var. Ama onların yalnızca sütünden yararlanırız. Hiçbirini kesmeyiz. Zaten burada et yenmez. Proteinini süt, yumurta, kuru sebze gibi gıdalardan alıyoruz. Sen gençliğinde de vejeteryan mıydın baba? Hayır. Giderek doğadaki hiçbir canlıyı zorunlu olmadıkça öldürmemek gerektiğini öğrendim. Keşke bunu daha önceler öğrenmiş olsaydım. Bu davranış senin yaşam saygısı felsefene uyuyor. Peki bu yerliler seni hiç ürkütmüyor mu? Görünüşleri çok korkunç. Siyah adamın çok güzel değerleri var kızım. Aslında iyi huylu ve uysal kişiler. Ama onlar da birbirleriyle dövüşüyorlar. İnanır mısın Rea? Bunun nedeni çoğunlukla beyazlar. Yıllardır bu insanları öylesine sömürmüşüz ki tüm güçlerini tüketmişiz. Biz beyazların tek düşüncesi var, onlardan yararlanmak. Onlara yararlı olacak hiçbir şey yapmıyoruz. Ne acı. Üstelik bir de siyah adam ticareti vardı ama artık sona erdi, öyle değil mi baba? Evet kızım. Ama sömürgecilik hala devam ediyor. Çeşitli konferanslarımda, toplantılarda hep bu konuyu gündeme getiriyorum. Uygar bir devlet yetkilisi yerlileri eğittiğini iddia ettiği zaman onlara laf değil, kanıt gösterin bana diyor. Gösterebiliyorlar mı peki? Çoğu zaman pek az şey yaptıklarını görüyorum. Çok yazık. Bu insanlar aslında o kadar iyi niyetli ve saygılı ki... Biliyor musun, hemen hemen her gün penceremin içinde küçük bir armağan bulurum. bir demet turp, birkaç elma, iki salkım üzüm gibi. Bunları bana minnettarlıklarını belirtmek için koyuyorlar. Ne kadar şanslısın baba. İnsanlığa hizmet edebilmek herkese nasip olmuyor. Çok istersen her şeyi başarabilirsin kızım. Bunu hiç unutma. Acaba bir gün ben de topluma yararlı şeyler yapabilecek miyim? Bundan eminim. Önce meyve toplamakla işe başlayabilirsin. Şimdi seni meyve bahçesine götüreceğim. Burada kaldığın sürece görevin ağaçlarla ilgilenmek. Bunu başarabilir miyim bilmiyorum. Köyümüze gelen herkesin bir görevi vardır. Bilmediğini ben sana öğreteceğim. Hadi benimle gel bakalım. Yalnız önce kafamı kurcalayan bir soruya yanıt ver bakalım. Nedir o? Annen niye öksürüyor? Hastalığı tekrarladı mı yoksa? Epeydir çok iyiydi. Önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu kadar meraklanma baba. Nasıl meraklanmam? Siz ikiniz benim için her şeyden değerlisiniz. Özür dilerim. Albert'i arıyordum. İyi akşamlar. Ben nöbetçi hemşire Kotman. Siz Bayan Schweitzer olmalısınız. Adım Helen. Nasılsınız? İşiniz zor olmalı. Gecenin ikisinde burada beklediğinize göre. Bu gece nöbetçi benim. Sık sık nöbet tutarız. Ama artık alıştık efendim. Üstelik Oganga o kadar çalışkan ki. Hep ondan örnek alıyoruz. Demek siz de ona Oganga diyorsunuz. Yerliler bu sözcüğe bizi de alıştırdı. Neredeyse doktor demeyi unutacağız. Oganga. Sevimli bir sözcük. Gece uyandım ve Albert'i bulamadım. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Evet. Hamile bir kadının sancıları tuttu. Doktora haber vermek zorunda kaldık. Şimdi doğumda. Aman tanrım. Bu adam hiç dinlenmeyecek mi? Zaman zaman beni de çok şaşırtıyor. Geceleri 3 ya da 4 saat uyuyor. Her zaman yapılacak bir iş bulur. Yine de enerji dolu. Eskiden beri öyledir. Tükenmeyen bir enerjisi vardır. Ama artık yaşlı bir adam o. Bir gün aniden çökmesinden korkuyorum. Noel ve ben onun fazla yorulmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ama gece çalışmasa bile odasına çekilip bir şeyler yazıyor. Ya da piyano çalıyor. Biliyorum. Sessizlik ve karanlık içinde piyano çalmaya bayılır. Bugünlerde Bach üzerine yeni bir kitap yazıyormuş. Evet, bana da söyledi. Yıllar önce Almanca yazdığı kitabı, sonra bir de Fransızca yazmıştı. Şimdi ise bazı eklemelerle İngilizce yazıyormuş. Son yıllarda buraya gelip giden Amerikalılar sayesinde İngilizcemizi bayağı ilerlettik. Oganga artık mükemmel İngilizce konuşuyor. Evet, acil bir çözüm bulmalıyız. Helen, gece yarısı burada ne yapıyorsun? Seni merak ettim Albert. Bir doğumda bulunmam gerekti. Harika bir oğlan çocuğu doğdu. Kadife gibi esmer bir teni var. Merhaba Helen. Merhaba Noel. Sizler hiç dinlenmez misiniz? Doktorluk zor iş ama büyük bir mutluluk veriyor. Noel ile cüzamlıların durumunu tartışıyorduk. Yeni bir hastane inşa etmek zorundayız. Bir zamanlar onlar için ayrı bir baraka yaptırmıştım. Onları toplumdan ayırmak yeterli değil, iyi tedavi edilmelerini de sağlamak zorundayız Helen. Duyduğumuza göre cüzdan tedavisinde çok ileri adımlar atılmış. Öyle değil mi Oganga? Evet Bayan Kotman, artık cüzdan tedavi edilebiliyor. Bunun için bir uzman getirtmeliyiz. Kimsesiz çocuklar için de bir yurt açtığınızı söylediler. Ah evet, 20 kadar çocuğumuz var. Onlara bakacak. 2 de bakıcı yetiştirdik. Ne kadar iyi. İstersen senin görevinde çocuklara nezaret etmek olabilir Helen. Bunu çok isterim. Bay Schweitzer buraya gelen kimseyi işsiz bırakmaz. Bilmez miyim? Eskiden beri öyledir. Ama buraya gelen herkes seve seve çalışır. Bir kez bu atmosferin içine girdikten sonra etkilenmemek mümkün değil. Cüzdan hastanesine dönelim. Planlarımız çok iyi ama paramız yok. Ne yapacağız? Yeniden bir Amerika gezisi yapıp para toplayabilirim. Yo. Bunu daha yeni yaptın Helen. Üstelik Avrupa'daki savaş hala sürüp gidiyor. Hastane işini daha ileri bir tarihe bırakamaz mıyız? Bilmiyorum Noel. Belki de bu kez ben Amerika'ya gitmeliyim. Bu paraları ünümden yararlanarak topluyorum ama başka çarem yok. 50 yıldır bu hastaneyi başka türlü geliştiremezdim. Sanırım bu iş için savaşın sonunu beklemek daha akıllıca olur Albert. Şu sıralar kimse barıştan başka bir şey düşünmüyor. Belki de haklısın Helen. Önce şu savaş belasından kurtulmak gerek. Ancak sakat bir bebeğin doğumunda bulunmamış ve annesinin umutsuzluğunu görmemiş olan bir kişi nükleer denemelerin tehlikeyi göze almaya değdiğini savunabilir. Sevgili dostlar, sevgili dostlar, endişelerinizi anlamıyor değilim ama insanlık atom bombasının yarattığı acıları gördü. Nükleer enerjinin ne büyük bir güç olduğunu ve yanlış kullanımında korkunç sonuçlar doğurabileceğini anladı. Ben bundan sonraki olası bir savaşın dehşeti içinde olan milyonlarca insan adına konuşuyorum. Onların düşünce ve umutlarını dile getiriyorum. Nükleer silahların engellenmesi gerekir. Uluslararası barış gerekir. Nükleer silahlanmadan vazgeçmek için uluslararası anlaşmalar yapılmalıdır. Öyle bir noktaya geldik ki insanlığın geleceğini ciddi olarak düşünmek zorundayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gel baba, arkadan çıkalım. Belki soru sormak isteyen olur kızım. Tepkileri görmüyor musun? Sana karşı çıkıyorlar. Başım derde girebilir, hadi gel. Pekala. Buradan nereye çıkacağız? Binanın arka kapısından çıkacağız. Bir taksiye atlar, otele döneriz. Böyle kaçmak çok anlamsız. Ne demek istediğimi belki bir kez daha anlatmalıydım. Onlar ne demek istediğini çok iyi biliyorlar. Ama senin önerdiğin şey işlerine gelmiyor baba. Bazıları için bu doğru. Onlar nükleer güç sayesinde para kazanıyor. Silah tüccarları gibi ama insanların çoğu aslında iyi niyetli. Basında sana neredeyse küfreden o gazeteciler de mi? Elbette. Onların amacı kişisel çıkar değil ki. Yalnızca nükleer silahları durdurmanın demir perde gerisinin yararına olacağını düşündükleri için karşı çıkıyorlar. Onları asla bağışlamayacağım. Senin gibi birinin aleyhinde yazı yazmak bence çok büyük bir suç baba. Bir zamanlar beni öve öve göklere çıkarıyorlardı. Ben onların aptal olduğuna inanıyorum. Barışa karşı çıkmak aptallıktan başka hiçbir şey olamaz. Onları anlamaya çalışalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya neredeyse ikiye bölündü. Birbirinden kuşkulanan bu iki tarafın nükleer silahlardan vazgeçmesi kolay değil. Ama sen oturup anlaşarak bırakmalarını öneriyorsun. İnsanların çoğu bu anlaşmanın olamayacağına inanıyor. Oysa iyi niyet olursa her şey ne kadar kolaydır. Hoş geldiniz. Ne oldu Helen? Bizi kapıda mı bekliyordun? Çok güzel bir şey oldu Albert. Harika bir şey. Ne oldu anne, söylesene. Babana Nobel Barış Ödülü'nü layık görmüşler. Harika. Bunun böyle olacağını biliyordum. Bu dünyada değer bilen kişiler de var. Çok güzel. Bu ödülün parasıyla Lambarane'deki cüzdanlılar hastanesini kurabilirim. Ödül aldığın için değil, hastane kurabileceğin için seviniyoruz. Artık yaşamımızın sonlarına geldik Helen. Başka ne isteyebiliriz ki? Benim tanıdığım babam kolay kolay bir şeyden vazgeçemez. Hele bu ödülü aldıktan sonra eminim barış için daha da çok çalışacaktır. Doğru. Dünya barışını engelleyen bu silahların ortadan kalkması için savaşmayı sürdüreceğim. Dünyanın batısıyla doğusundaki insanların birbirine güvenmemesi ne acı. Güven çok önemlidir. Yoksa hiçbir şeyi başaramayız. Biz Lambarane'de birbirimize güveniriz. İnsan yalnızca kendisi için yaşayamaz. Hepimiz yaşam denen bütünün parçalarıyız. Bakıyorum Lamberana'yı çok özledim baba. Bu doğru kızım. Gerçekten özledim. Afrika'ya ne zaman dönüyoruz Albert? Yakında Helen. Çok yakında. Yalnız önce şu öksürüğüne bir çare bulmak istiyorum. Bu olaydan birkaç yıl sonra Helen Schweitzer hayata veda etti ve Lambrene'de gömüldü. Onun ölümünden sonra yeniden Avrupa'ya giden Albert Schweitzer yine nükleer silahların durdurulması için çabaladı durdu. 1959 yılında Afrika'ya son yolculuğunu yaptı. Bu son yıllar boyunca Lambrene'de dünyanın her yanından gelen konukları ağırladı. Mektuplar, kitaplar yazdı, hayvanlarıyla oynadı, bah çaldı. Hastanenin çevresinde yaptığı son gezintilerinde ektiği her ağaca hoşça kal dedi. 4 Eylül 1965'te 90 yaşında hayata gözlerini yumdu ve Lambrene'de karısının yanına gömüldü. Oganga, Beyaz Büyücü adlı oyunumuzun 7. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.